Dank jullie wel. We gaan door naar thema 2, economische rechtvaardigheid. Want nog altijd zijn heel veel vrouwen financieel afhankelijk van een ander. En financiële afhankelijkheid kan vrijheid in de weg staan. Vrijheid in het maken van je eigen keuzes en je eigen pad trekken. En er zijn veel redenen voor financiële afhankelijkheid, maar laat ik er eentje noemen. Sectoren waarin veel vrouwen en mensen van kleur werken, betalen slecht. Denk aan de zorg, denk aan de schoonmaak. En het gaat hier om werk wat cruciaal is, onmisbaar, voor heel de maatschappij. En toch wordt het stelselmatig ondergewaardeerd. In geld, in respect, in waardering. En iemand die al jaren op de barricade staat voor betere werkomstandigheden voor mensen in de schoonmaak, is onze volgende spreekster. Vol trots kondig ik aan, Khadija Gayeti. Woe!